रात का अंजाम तो प्यारा निकला, हिजर की रात का अंजाम तो प्यारा निकला। वो ही सूरज के जो डूबा था दोबारा अंजाम तो प्यारा। का सहारा निकला। ये अंधेरा तो उजाले का सहारा निकला। वो ही सूरज के जो डूबा दोबारा निकला। हिजकी रात का अंजाम तो प्यारा निकला।